जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पांव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही, जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही, खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। में सभी तोड़ के तू चली या चुनर प्यार की ओढ़ के, हाँ ये रस में ये कस में सभी तोड़ के तू चली या चुनर प्यार की ओढ़ के, या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पांव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा।